sana kauban ko pa ang mahal na kong ginikanan. Inig-abot sa Pasko, malipayon, masadya ang tanan. Karun ay wala na, ang Pasko ko ay kagulana. Ako karoy anian na sa mabugnaw bilangguan. Kibilanggo ako sa kasumasangit lamang na apil sa barkada sa salangwa ko'y nahibawan. Wanay pahimo pa usa ako na sintensyahan. Bisan magbasol man ako, kinibadli sa kapalaran. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kahiganan, sa malipayong Pinoy anak. Iampu lamang ninyo ako, o Merry Christmas na lang. Merry Christmas na lang sa mga taong way kasing-kasing. Sa nagduot ka na ko, aron ako ay mabilanggo. Tanang pagduot ko ay ako na kalimta. Ayaw kahadlok na ikaw ay ako nga pagahimong